sera al vostro fricco le guamra gente se mo sciazze fer e con i giri ora lo foto le uen che da le danie ho metà sciare i thank you. hem. Dej hem i ett falk från Larsson. Tänk Kelly, han lill på jäsing. Han min sortajt, vid en fyr. Kjortat är en gratias man. Landet i kjolt, hopp jag sker. Yeah.